राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 22 अक्टूबर 1996 प्रातः लगभग 8:30 बजे वृंदावन में हुआ। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। दर्शन फल परमाणु का जीव पाव निज सहज स्वरूप। तो ये सहज स्वरूप क्या है? तो आपने रामायण में नहीं पढ़ा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सूरज। ये सहज सूरज, ये सहज स्वरूप चेतन अमल सहज सूरज, ये स्वयं सहज सूरज ही है। इसको सुख लड़ा नहीं पड़ता है, लाड़ा नहीं पड़ता है कहीं से ही। सहज सूरज चेतन है, शुद्ध मल रहित अमल है, वो सहज सूरज ही है। तो परमात्मा अंशर अविनाशी पांच बात बताई। तो सहज रूप ये है सहज सूरज। तो भगवान के दर्शन होने से जीव को सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। मन जो आनंद स्वरूप है उसका अनुभव हो जाता है भगवान के दर्शन करने से। जीव पाव निज सहज स्वरूप। तो सहज ये बताए, जीव पाव निज सहज स्वरूप गोस्वामी जी ने कहा। और यह भी गोस्वामी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। सहज सुखराशि तो सहज सुखराशि स्वरूप हुआ। मन आनंद हो जाता है, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। अपने स्वरूप का बोध, इसका नाम तत्व ज्ञान है, इसको ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान हो जाए उसको जीवन मुक्त कहते हैं। वो जीवन मुक्त हो गया तो जीवन मुक्त कौन होता है? जो जीवन मुक्त होता है, नया नहीं होता जीवन मुक्त, पहले से ही जीवन मुक्त ही है। बंधन बांधा हुआ है, अपना बनाया हुआ छूट जाता है तो सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। निज सहज स्वरूप खुद का खास अपना स्वरूप है सहज। सब जितने जीव है सबका ये स्वरूप स्वाभाविक रूप से स्वरूप है। इस वास्ते सुख अच्छा लगता है। चेतन अमल सहज सुख राशि। दुख बुरा लगता है, क्यों? दुख अपनी जाति का नहीं है, सुख अपनी जाति का है। सहज स्वरूप का सुख है, आनंद है, उसको प्यारा लगता है। अपनी बात सबको प्यारी लगती है। तो भगवान के दर्शन होने से इसको तत्व ज्ञान हो जाता है। भगवद गीता में भी अर्जुन ने पूछा कि महाराज तीनों गुणों से अतीत कैसे हूँ? कथन चैतांश तीन गुणात अति वर्तते। इन तीन गुणों को अतिक्रम कैसे करे? तो भगवान ने बताया, मान तो अव्यभिचारी भक्ति योग्य सेवते। मेरा अभिचार अव्यभिचारी भक्ति हो, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक ही, ये अभी अव्यभिचारी भक्ति हो गए। मोर दास कहा ये नर आशा तो करे कहा विश्वास, तो और आशा नहीं, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, ये एक विश्वास एक आशा एक। तो ऐसा होने से मान समझो अव्यभिचारी भक्तियों के सीखते अव्यभिचारी भक्तियों के सीवन करता है तो निस्वरूप का बोध हो जाता है और भक्ति हो करे भगवान की प्राप्ति भी हो जाए। देखो कर्मयोग से तो कृतकृत्य होता है और ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञात भी होता है और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्त भी होता है। प्राप्त करने लायक भगवान प्राप्त प्राप्त हो जाए, जानने लायक अपना स्वरूप भी हो जाता है, करने लायक सेवा है जो कृतकृत्य हो जाता है, कर्तव्य से कार्य न भी देती कर्तव्य बाकी नहीं रहता तो मनुष्य शरीर पूरा सफल हो जाता है। एक से भी हो जाए कृतकृत्य होने से भी ज्ञात ज्ञात भी होने से प्राप्त प्राप्त होने से और तीनों से होने तो हो ही जाता है सदा के लिए शांति जीव पाव निज सहस्वरूप निज सहस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो निज सहस्वरूप सच्चिदानंद है, निज सहस्वरूप अपना खास। देखो प्रत्यक्ष बात है, आप में कोई इच्छा न हो कामना न हो ऐसे समय में आप बिल्कुल शांत रहते हैं, कोई आफत नहीं है, कोई आफत की सुखी दुख की परिस्थिति ना आवे तो स्वतः आप शांत रहते हैं। ये आपका स्वरूप है। संयोग से सुख और दुख होते हैं, जलन होती है हलचल होती है संयोग होने से, स्वतः आप शांत हैं। जैसे अभी कहते हैं कोई मेरे में काम है क्रोध है लोभ है, अभी पूछा कहाँ काम लोगे भाई, कोई कोई दोष नहीं है। तो निर्दोषता आपका स्वरूप है, शांति आनंद सहज स्वरूप है आपका स्वतः। इसको बहम हो गया कि धन मिलने से सुखी हो जाऊंगा, भोग मिलने से सुखी हो जाऊंगा, लोग आदर करे तो सुखी हो जाऊंगा, लोगों में महिमा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मुफ्त में दुनिया है, मुफ्त में दुनिया है। जो नहीं है उसकी आशा रहता है वो मिल जाए तो सुखी होगा, बिल्कुल झूठी है कभी सुखी नहीं होगा। जिसको वहम हो कि धन मिलने से सुखी हो जाऊंगा, तो जिसके पास धन है बहुत आपकी दृष्टि से बहुत बड़े धनी है उनसे एकांत मिलिए, आप एकांत मिल करके उनसे पूछिए, उनके दुख तो नहीं हुए। धनी आदमी को देख लो सुख दुख नहीं है उसके, ऐसे स्त्री पुत्र परिवार खूब हो आपके मन में कि मेरे स्त्री पुत्र परिवार हो जाए सुख हो जाऊ, तो परिवार अगर से जाकर पूछ लो कि भाई मैं पूछता हूँ तुम तो सुखी हो ना, तुम्हारे परिवार है एकला सुखी हो तुम, एकला उसको पूछ लो माँ बाप मर गए स्त्री मर गई पुत्र मर गया सब अकेले रह गया, उनको जाकर तू तो सुखी है ना अकेला है, तू अकेला सुख है नहीं मिलेगा। ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्य तृष्णा रोग मिला, ये खाऊं खाऊं ये मिल जाए ऐसा हो जाए, ये मिल जाए वस्तु ऐसा हो जाए क्रिया, ये क्रिया और पदार्थ आकर्षित होने से दुख दुख होता है सुख नहीं होता, और नया संबंध नहीं नई कोई आफत होगी, इच्छा छोड़ दो मौत हो जाएगी। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहन पति शाह, चाह गई चिंता मिटी तो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, पर चाह करके भ्रष्ट है। है श्रेष्ठ श्रीमत सहना चार दो ऐसा हो यार ये मिल जाए, ऐसा हो यार ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा। ये बहम है, बहम कोरा केवल शुद्ध बहम है, इसमें कोई मिश्रण नहीं है, कोरा वे को क्योंकि जिस स्थिति से आपको सुख दिखता हो वो स्थिति जिसकी ज्यादा हो उसे मिल को मिल कर दो तो आपको पता नहीं पड़ जाएगा, आपको बैग मिल जाएगा। सुख सजा ये आवश्यक, ये तृष्णा रोग गया और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, मन चाहिए मिलती नहीं, अगर मिल जाए तो टिकती नहीं रहती नहीं, चाहते सो होता नहीं तो होता सो बहता नहीं है और बहता सो रहता नहीं है, ये अभी हमारी सुख है। चाहते हैं वो होता नहीं, होता है वो बहता नहीं, अगर बहता है वो रहता नहीं, क्या करे तो चाहना ही ना करे। हमने एक पुस्तक में पढ़ा, बड़ा बढ़िया लगा है, ये पुस्तक पढ़ा हमने, लोग कहते हैं मेरी चाहना पूरी नहीं हुई, मैं बड़ा भाग्य हूँ मेरा अभागा हूँ मेरी चाहना पूरी नहीं हुई, कि चाहना पूरी नहीं हुई इसमें अभागे नहीं हो, तुमने चाहना कर ली ये अभागे हो। कैसी बढ़िया बात, चाहना करना ही अभागा पड़ा है, चाहना नहीं करो मौत हो गई, जिसके कुछ नहीं चाहिए सार परिशार, तो चाहना करने से अभागे हुए हो, बहन पड़ा चाहना पूरी नहीं होने से अभागा हो, चाहना किसी की पूरी नहीं हुई सब अभागे। हमने तो एक बात सुनी विचित्र, जब मन चाहे तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, तुम्हारी हो जाएगी, राम जी के नहीं हुई राम जी के बाप की भी मन चाहे तो नहीं हुई, मन जी कैसे हो जाएगी, तुम्हारी मन चाहे हो जाएगी, मन चाहे जैसे पूरी नहीं हुई, चाह एक पूरी हो तो कई चाह जगेगी, चाह एक साह में कई साह लगेगी, इस बार से पूरी नहीं होगी, पूरी तो तभी होगी जब भगवान में मन जाओ, एक आश्रो एक वर एक आश विश्वास, भगवान पर विश्वास हो भगवान की चाह ना हो तो देखो मौज ही मौज हो जाए, सर्वथा दुख मिट जाए, शंका मिट जाए, चलन मिट जाए, हलचल मिट जाए, सब आवत मिट जाएगी, सब आवत एक भगवान की ख्यालता है जब से, अरे भगवान को छोड़कर आप त्रिलोकी का राज कर ले तो भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका वो है नहीं, अरे भगवान से क्यों भगवान आपके हैं तो आपका मिलने सुख हो जाएगा, छोरा रोता है उसको अपनी माँ नहीं मिली, कोई मिलती है बोले मैं माँ हूँ, छोरा मेरे को माँ कहते हैं मैं माँ हूँ, वो कहते ना तो माँ नहीं है, अरे मेरा नाम माँ है ना, वो जिसको माँ मानता है वो मेरे से दादी होता है, तो ऐसे आपकी माँ भगवान है खास, उसके मिला में कितने जो मिल जाओ शांति होगी ना भाई, एक भगवान की प्राप्ति होने पर मौज हो जाएगी, सदा विचार हो जाएगा, ये बात है।